la la la la la. Las delgadas cortellas no se pueden enamorar. De día todos son bellos, de noche casa ladra. La la la la la la la la la la la la la. Pero de cuatro esquinas, nos toca con una mane, toca a mi cuñada y a mujer do meu irmão. La la la la la la la la la la la la la. Do otro lado do río, hay una linda cuñada, bailadores con tu reino, bola y vaya reveira. Bueno, casi sempre o caro final do noso programa sempre temos a converso con inestimable do noso poeta da Mariña, non? Ali ao outro lado do fío telefónico teremos, como sempre, a Paco Rivas. Moi boas tardes, Paco. Moi boa tarde. Gracias por atendernos, recibir a nosa chamada. Xa sabes que non hai ningún problema, mentre veñamos por aquí, pola casa. Bueno, non hai problema. Vale. Non hai problema. Bueno, pois, pues, en primeiro lugar, dicen que hai que celebrar o día de hoxe porque é o 181 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Non sei se a ti che parece que bueno, pois... Non, a mí non me parece nada. Non creo nos días de... Bueno, de Castro hai que celebrar a todos os días. Aí está, absolutamente a razón. Tamén. Bueno, os días de inventou no soporte inglés. Sí, sí, un marketing, exactamente, sí, un marketing. Bueno, pero ao mellor eso tamén pode ser unha amiga de axuda para que a xente diga, bueno, pues vamos a poñer. É unha chorrada. Bueno, é unha chorrada. Sí, sí, absolutamente no. Unha chorrada. Bueno, o día que Rosalía cumpría 181 anos, é que sí. Mañá o día sí, que Castelao cumplía 183, etcétera, el pasado sí, sí, día que Risco cumpliría 94, e outro chorrada. Sí, sí, sí. O interesante e o importante é recoñecer precisamente a existencia de unha poesía que para nós... Claro, o que hai é que lela, é vivila, é sentila, é saber que está aí, punto, sí, sí, pero está aí sempre. E gracias a ela están aí moitas cousas. Claro, sí, que sí, claro que sí. Entre elas, a dignidade das mulleres. Sí, desde logo. Por certo, sí, que hai moitas cousas dela que non se coñecen, como por exemplo o seu manifesto, que aínda que escribeu en castelán, era unha cousa feminista que daquel momento tiña que ser rompedor. Bueno, eu creo que, a ver, a literatura, sí, as figuras literarias pues, convírtense en mitos, hai moitas historias. Rosalía, sí, eu imagínome. Sí. Outras cousas sábense, outras imagínanse, e hai quen as pon xa de manifesto como feitos. Sí. Tivo que pasar moi mal na sociedade da súa época. Moi mal por moitas razóns, por como naceu, filla de quen era. Sí. Por o marido que tivo. Sí. Que bueno, que gracias a él tamén escribiu como escribiu, senón non escribiría, claro. Claro. A él hai que recoñecerlle que animou a escribir, que ele era un home culto, ela non. Entón, quen tiña inspiración era... Quen tiña ese espírito, así era ela, pero bueno, él... Publicou, ¿eh? Pasa que despois non sobreu, non creo que Rosalía, aparte do que significa hoxe en día, visto desde aquí, que ela tivera un sentimento de defensa do feminismo ni nada por o estilo, eu non mo creo, vai, eu non digo que non foi verdad. Agora, visto desde hoxe, foi unha muller que fixo cousas que contribuíron, home, claro, na sociedade da súa época e nas circunstancias en que ela viviu e tal, atreverse o que se atreveu e a facer o que ela fixo. Sí, non era bueno, doado, non era doado, claro, no, claro. Doado no, pero porque... como a ela había mai, a Condesa Pardo Bazán, ainda que non ten nada que ver, porque a Condesa Pardo Bazán era outro elemento. Sí. Pero tamén fixo cousas que naqueles momentos rompeu. Sí. Rompeu cánones. Foi unha muller cunha personalidade forte, escribiu además moi ben o que fixo, me encanta o que fixo. Porque o que... Después, ideolóxicamente, pues bueno, era quien era. Sí, o que se di en Rosalía cuando despois escribió en castelán, dicen que estaba, que vivía en Lugo, que vivía en Lugo, pero se ve que foi como unha pasada e escribía, e un día queimaron todos os escritos que tiñan os curas. Non sei. Sí, eu vou ir a algo ou ler ou algo contar a alguén. O que sí es cierto que Rosalía sí escribía carteabas en castelán con Murguía. Sí. No es que tuviera conciencia ahí, galeguista, tal. Sí. Pues yo no creo. Sí. Otra cosa que fuera el idioma que él ha vivido cuando nena, era lo que le resultaba mucho más doado expresarse. Claro. Pero a súa obra en castelán, hombre, pues a súa obra en castelán ten moita menos importancia. Sí, hombre. A Caballada dos Botes Azules, todo isto, pues ten menos, pero as cartas que se conservan, pues estaban en castelán, claro. Como facían, pues, os nosos pais con nós, cando estabas fora. Falaba sempre en galego, pero escribías unha carta, escribías en castelán, e tú él tamén. Claro, non había máis remedio. Claro. Por que? Pois porque así nos ensinaran de pequechos, a mí tamén, sí, claro. Castelán. Sí, non tiñamos outra forma de enseñar, de ensino con a escarquela. Claro, entón escribían as cartas en castelán. Ainda hoxe teño xente que fala sempre galego, eu falo sempre galego, obviamente, falamos galego entre nós, fala en galego con toda a xente, e se me armadan xe un guas, e van en xe un castelán. Sí. Porque non foron, xente xove, pois non foron educados a escribir en galego. Tamén, claro. tamén é outra parte, sí. da que, bueno, estamos es que debecendo, pero que pouco a pouco vais conseguindo que se normalice. Pero non ten lógica ninguna, se empregas un idioma na fala, pois te lo comprarán na escrita tamén. Sí, sí, bueno. A disculpa que che poñen algún, xa que teño moitas faltas, pois en castelán, se souberas que teño. As lavazadas que lle dan o idioma. Que yo no hablo en gallego porque es que lo hablo muy mal, yo se perdí, y lo demás descarado. Dame igual que sea un diputado, que un ministro, que un médico, que un abogado, y pues el castelán mata, lo viña san. O castelán mata. El gallego, por lo menos o aparato fonador está preparado para que tengas un... Bueno, que vocalices bien. Sí. Claro que sí. No te sale una en vez de una, ni cosas por el estilo. Sí. Por lo tanto... Que o castelán mátalo rotundamente. En canto léxico, en canto a sintaxe, en canto a todo. Un prego dos verbos, eso é tremendo, sí. Claro, porque o galego ten castelanismos, pero o castelán tamén ten galicismos. Tamén, sí. Galeguismos, perdón. Vale. Por lógica, porque cando dúas persoas conviven, pues contaxan cousas unha da outra. Cando dous idiomas conviven, séculos, pues evidentemente, o que é dominante influye máis no dominado. Claro. Pero o dominador tamén se vai con algo. E despois erros que se collen. Claro. Non te lo miré, el outro día non te lo miré. Claro. Me entiendes. E non me cogen el armario. No. Cando fácil de roupeiro. No, cabe, o verbo caber polo coger. O verbo caber polo coger, sí. Sí. Claro, sí, sí. Coger, pero dicen moita xente, sí. No me coge. No, si aquí no coge. No coge se coa man. Bueno, aí estamos. Iba a soltar unha perrera unha burrata. Bueno, sí, no me coge. Aí vamos. Tamén pasa en galego, Tamén. Tamén, aquí non me colle. Mete eso ahí, no, aquí no me calle. No me calle. En vez de a mí no me cabe. No me cabe, sí. Confundir coller con caber, después los tempos compuestos, como decías vos, que se emplean los galegos cuando falan en castelán. Cuando falan en galego, emplean los tempos compuestos. Sí. Cuando había dicho estas barbaridades. Sí. O sea, que os contagios, obviamente, hainos, claro, un da Veiga de Vegadeo, pues falará pues un pouco de bable, un pouco de galego, un pouco de castelán. Claro. Os contagios son inevitables. Sí, desde logo. A ver, si fuéramos capaces de recoller esos dialectismos dialectalismos entre toda Galicia, seríamos máis ricos aínda no propio idioma, ¿no? Bueno, é distinto, esos non son dialectalismos, son vulgarismos. Os vulgarismos é mellor os castelanismos, entón eso hai que eliminalos. Claro. Botalos fora. Non hai que recollelos, hai que eliminalos. No, A ver, eu referíame a o emprego... Os dialectalismos sí son enriquecedores. Aí, eu non me refería... Os dialectalismos son enriquecedores. Os castelanismos, sí. Os lusismos, esos son empobrecedores. Claro. Poñer préstamos, cando nos necesitas, empobrece. Sí. Claro, o castelán estás empobrecendo cada vez máis cos anglicismos. Anglicismos, sí. Claro, porque dicir boat, boutique, sí. Corner, penalti, non sei, cando tens palabras no teu idioma para usalo, pues empobrece. Sí. Claro, enriquece cando é algo que non tens, que o necesitas, bueno, pues adáptalo á fonética do teu idioma, vale, perfecto. Pero despois os dialectalismos si son, si aquí dicimos felgos, na zona da Chaira din fento, e na zona de Ourense din fieito, pois os tres están moi ben, enriquecen. En a miña dicen fulgueira, igual que as not, claro, igual claro, que noces ou croques, exactamente, sí, claro, en realidade, sí. A iso me refería, exactamente, non me refería claro. Precisamente o mal emprego, tanto dun idioma como do outro, non? Claro. Bueno, que eu cada vez que falo contigo aprendo algo. Bueno, non sei por qué, pero pois, con máis motivo teño que empezar a cobrar máis. Claro, teremos que aumentar a nómina, non? Sí, non co 0,25, bueno. O 0,25 non, pero algo máis, a ver se si somos capaces. Mediante esforzo que fixeron aí. Sí, menos mal que bueno, que algúns temos paciencia, somos capaces de consentir que, esto, a noso 0,25 e eles o 7.5%. Vaya por Dios. Bueno, aí estamos. Vamos por faena, que é o que nos interesa a nós. O noso programa sempre se despide con algo da túa creatividade. Ah, o sea que eres un poemiño, o sea, que nos non queremos, claro, nos non queremos queremos seguir presumindo, gabándonos de que temos un colaborador poeta. Pois vamos alá, un poemiño de aquí dun mariñeiro. Moi ben, perfecto. Vale. Pois buscamos algo de musiquiña de fondo e queremos, bueno, acompañamos que veña. Chegou desde a praia nos brazos do vento, sentou nun banqueto, berrou: taberneiro. Calaron as voces de viño ribeiro. No espello dos ollos un vento mareiro, salseiros, galernas, nos remos dos dedos. Por trás do silencio, son dun latexo, a rente das voces de viño ribeiro, a voz do silencio berrou: mariñeiro. Esta paga a pena aplaudila, hombre. Mariñeiro. Xa está. Xa está. Pois non hai máis. É suficiente. O que fai é convidar a todos os nosos ointes para que volvan a sintonizarnos o sábado que ven que merquen a escolma poética exactamente. Que está recén publicado, onde aparecen pues, moitos poemas de varios libros. Claro, onde poden lelos na mesa camilla. Claro, os libros, desculpa, en que calquera librería, se dan o título e o nome do autor, localizan. Escolma poética, moi ben. A unha aperta grande, que sigas tendo éxito nesas creacións. Moitas grazas. Unha aperta grande. Hasta sábado que ven. Hasta sábado que ven, Paco. Unha aperta. Despedimos o noso contertulio final do noso programa. E bueno, pois para rematar, pois volvo yo a poñer outra peza de música de Tiruleque, que nese seu último traballo que se titula Outro que tal baila, pois agasállanos con unha peciña de música que se titula Ribazo de Razo. Vamos alá. Que disfruten da semana e o vindeiro sábado voltaremos a estar aquí. Iso. E, como digo sempre nas miñas verbas, pois que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas, ata vindeira semana. Ata o vindeiro sábado. Doncs